शो टॉक एस धम्मो सनंतनम नंबर 73। साम है, दर्द है, हम हैं और तन्हाई। जिंदगी टूटा हुआ क्रम है और तन्हाई। कहने को लोग हैं, खुशियां हैं, तमन्नाएं हैं, न कोई दोस्त न हमदम है और तन्हाई। कोई आता है, आ रहा है, आएगा शायद, खूबसूरत या हमें भ्रम है और तन्हाई। उनके मिलते ही बिछड़ने की कोई बात करो। रात है, घिरता हुआ तम है और तन्हाई। क्या करें, किसको पुकारें और कहां जाएं हम। आंख हर एक यहां नम है और तन्हाई। आदमी अकेला है और इस अकेलेपन के कारण दो यात्राओं पर आदमी जा सकता है। एक यात्रा है समाज की और एक यात्रा है सन्यास की। दोनों पैदा होते हैं अकेलेपन से, तन्हाई से। अकेला आदमी या तो अपने को बुलाने के लिए दूसरों का साथ खोजे, भीड़ खोजे, संबंध खोजे, संग खोजे, नाता रिश्ता खोजे, पत्नी में, पति में, बच्चों में, मित्रों में, परिवार में अपने को डुबा ले, भूल जाए कि मैं अकेला हूं। तो समाज की यात्रा शुरू हुई। लेकिन ऐसे कोई कभी भूल नहीं पाता। बार बार तन्हाई उभर उभर के निकलती रहती, जगह जगह से छेद हो जाते और जगह जगह से दिखाई पड़ता है वो सत्य जिसे हमने झुठलाने की कोशिश की है। लाख पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, परिजन हो, फिर भी तुम होते तो अकेले ही हो। अकेलेपन को इतने जल्दी मिटा देने का कोई उपाय नहीं। इतने सस्ते में अकेलापन जाता होता तो आदमी सुखी हो गया होता, नहीं जाता है। अक्सर तो ऐसा होता है कि भीड़ तुम्हें और भी अकेला कर जाती, भीड़ और अकेलेपन को उभार उभार के बताने लगती, जितना तुम भुलाने की चेष्टा करते हो उतनी और याद आती। तो एक तो समाज, संग साथ, इनके द्वारा आदमी अपने को भुलाने की कोशिश करता है, और दूसरा सन्यास। सन्यास का अर्थ है अकेलेपन को किसी के संग साथ में भुलाना नहीं है, बल्कि अकेलेपन को जानना है क्या है, अकेलेपन में उतरना है, सीढ़ियां लगानी है, पहचानना है अपने को कि मैं कौन हूं जो अकेला है, और पहचानना है कि यह क्या है जो अकेलापन है। जो आदमी इस अकेलेपन को पहचानने चलता है एक दिन पाता है यह अकेलापन कैवल्य है, यह अकेला होना हमारा स्वभाव है, और इस अकेले होने में कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, यह अकेला होना आनंद है, यह अकेला होना हमारी स्वतंत्रता है, मुक्ति है, मोक्ष है। तो समाज और सन्यास दोनों पैदा होते हैं एक ही तथ्य से, और वो तथ्य तन्हाई, अकेलापन, एकाकीपन। अगर भुलाने की कोशिश की तो भीड़ में खो जाओगे और अपने से दूर और दूर निकलते जाओगे, और जितने दूर निकलोगे उतनी पीड़ा बढ़ जाएगी, क्योंकि अपने से दूर जाना ही पीड़ा है। अगर सन्यास में उतरे, अपने एकांत को ध्यान बनाया, एकांत एकांत है, अकेलापन नहीं, एकांत का सौंदर्य है, एकांत में कोई पीड़ा नहीं, ऐसी तुमने व्याख्या बदली, और तुम धीरे धीरे अपने रस में डूबे, अपने होने में डूबे, तुमने अपने में मजा लिया। दूसरे में मजा लेना समाज, मिलता कभी नहीं, लगता है मिलेगा मिलेगा, कोई आता है, आ रहा है, आएगा शायद, खूबसूरत या हमें भ्रम है और तन्हाई, कोई कभी आता नहीं, द्वार खोले तुम बैठे रहते हो, कोई कभी आता नहीं, आएगा शायद, इस आशा में आंखें थक जाती, फूटी हो जाती, इस आशा में जीवन चुक जाता, मौत आ जाती, और कोई नहीं आता, और इस आशा में वो परम अवसर चूक जाता है जिसमें तुम अपने भीतर जा सकते थे। ख्याल करो, अगर तुम्हें अपने साथ आनंद नहीं मिल रहा है तो किसके साथ आनंद मिल सकेगा? अगर अपने साथ भी तुम मौज में नहीं हो सकते तो किसके साथ मौज में हो सकोगे? और दूसरा जो तुमसे संबंध बनाने आएगा, वो भी इसलिए संबंध बनाने आया है कि वो भी अकेलेपन से घबरा रहा है, वो भी अकेले में आनंदित नहीं, तुम भी अकेले में आनंदित नहीं। दो दुखी आदमी अपने अपने से घबरा के एक दूसरे में डूबने की कोशिश कर रहे हैं, दुख दुगना हो जाएगा, दुगना नहीं अनेक गुना हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। दो दुखी आदमी जोड़ के कैसे सुख पैदा कर सकते, दो दुख मिलकर सुख बनते हैं, ऐसा तुमने कहां पढ़ा, किस गणित में पढ़ा? तुमने गणित ही गलत पढ़ लिया है, मगर यह हमारे जीवन का गणित है, ऐसे हम सोचते। तुम अकेले हो तो सोचते हो विवाह कर लो, फिर भी दुख, तो सोचते हो एक बेटा पैदा हो जाए, फिर भी दुख, तो सोचते हो बहू बेटे को मिल जाए, फिर भी दुख, सोचते हो अब बेटे को बेटा पैदा हो जाए, ऐसे चलता। दुख घटता नहीं, बढ़ता, क्योंकि ये जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं ये सब अकेले में दुखी हैं। संन्यास का अर्थ होता है अगर आनंद घट सकता है तो अपने में घट सकता है, और कहीं भी नहीं घटेगा। यह आज के सूत्र इस संबंध में, पहला सूत्र, सूत्र के पूर्व वह कथा जहां बुद्ध ने यह सूत्र कहा। एक युवक बुद्ध से दीक्षा लेकर संन्यस्त होना चाहता था, युवक था, अभी बहुत कच्ची उम्र का था, जीवन अभी जाना नहीं था, लेकिन घर से उब गया था, मां बाप से उब गया था, इकलौता बेटा था। मां बाप की मौजूदगी धीरे धीरे उबाने वाली हो गई थी और मां बाप का बड़ा मोह था युवक पर, ऐसा मोह था कि उसे छोड़ते ही नहीं थे। एक ही कमरे में सोते थे तीनों, एक ही साथ खाना खाते थे, एक ही साथ कहीं जाते तो जाते थे। थक गया होगा, घबरा गया होगा। संन्यास में उसे कुछ रस नहीं था, लेकिन ये मां बाप से किसी तरह पिंड छूट जाए और कोई उपाय नहीं दिखता था, तो वो बुद्ध के संग में दीक्षित होने की उसने आकांक्षा प्रकट की। मां बाप तो रोने लगे, चिल्लाने चीखने लगे, ये तो बात ही उन्होंने कहा मत उठाना। उनका मोह उस पर भारी था, लेकिन जितना उनका मोह उतना ही वो भागा भागा रहने लगा। जितने जोर से तुम किसी को पकड़ोगे उतना ही वो तुमसे भागने लगेगा। आखिर एक रात वो चुपचाप घर से भाग गया। दूर कहीं जहां बुद्ध विहार करते थे उसने जाके दीक्षा भी ले ली, भिक्षु हो गया। बाप ने बड़ी खोजबीन की, सब जगह खोजा, फिर उसे याद आया कि वो भिक्षु होने की कभी कभी बात करता था कि संन्यास्त हो जाऊंगा, तो वो बुद्ध की तलाश में गया। मिल गया बेटा वहां। बाप ने तो बहुत रोना धोना किया, छाती पीटी, कपड़े फाड़ डाले, लोटा जमीन पर। लेकिन बेटा जितना बाप रोया चिल्लाया उतना ही मजबूती से जिद बांध लिया कि मैं यहां से जाऊंगा नहीं। आखिर कोई और उपाय ना देखकर बाप भी भिक्षु हो गए। बेटे को छोड़ तो सकता नहीं था, तो उसने भी संन्यास ले लिया। फिर उसकी पत्नी और बेटे की मां, वो कुछ दिन तक तो राह देखी बाप घर लौटा नहीं, तो वो उसकी तलाश में निकली। उसे भी ख्याल आया कि बेटा कभी कभी कहता था भिक्षु हो जाऊंगा, कहीं भिक्षु ना हो गया। वो वहां पहुंची तो वो देख के चकते रहेगी, बेटा ही भिक्षु नहीं हो गया, बाप भी भिक्षु हो गया। वो बहुत रोई पीटी, चिल्लाई, लोटी, बड़ा शोरगुल मचाया, बड़ी भीड़ जमा कर ली। बाप तो जाने को राजी था, लेकिन वो बेटा कहे कि मैं जा नहीं सकता। आखिर कोई और उपाय ना था तो मां भी दीक्षित हो गई, वो तीनों सन्यासी हो गए। अभी सन्यास बड़ा अजीब हुआ, बेटे को सन्यास में कोई रस न था, घर में विरस था। बाप को तो सन्यास से कुछ लेने देना नहीं था, वो बेटे का साथ नहीं छोड़ सकता था, और स्वभावतः पत्नी कहां जाए, तो वो भी सन्यास्त हो गई थी। वे तीनों साथ ही साथ बने रहते, वे साथ ही साथ डोलते, साथ ही साथ बैठते, साथ ही साथ भिक्षा को मांगने जाते, साथ ही साथ बैठ के गपशप मारते। उनका सन्यास और ना सन्यास तो सब बराबर था, न ध्यान न धर्म न साधना न कोई सिद्धि, इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। बुद्ध के वचन भी सुनने ना जाते, बुद्ध को सुनने हजारों मीलों से लोग आते, वो वहीं बुद्ध के पास थे और बुद्ध के वचन सुनने ना जाते, उन्हें लेना देना क्या था। भिक्षु और भिक्षुएं उनसे परेशान होने लगे, ये कुछ अजीब सा ही जमघट हो गया इन तीन का। इन्होंने तो एक परिवार बना लिया वहां। आखिर बात बुद्ध तक पहुंची, बुद्ध ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा। देखा बुद्ध ने, सारी बात साफ हो गई, बेटा सिर्फ भागने के लिए सन्यास ले लिया, घर में स्वतंत्रता ना थी, सभी बेटे स्वतंत्रता चाहते, किसी भी भांति स्वतंत्रता चाहिए, तो सन्यास ले लिया था कि इस भांति मुक्त हो जाएगा। बाप और मां सिर्फ बेटे के पास ही बने रहे, ये साथ कभी छूटे ना, इस मोह में सन्यास्त हो गए। बुद्ध ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, ये कैसा सन्यास? सन्यास का अर्थ ही होता है अपने अकेलेपन में रस, दूसरे में रस का त्याग। अब इस बात को समझना, दूसरे में रस के त्याग का अर्थ होता है दूसरे में विरसता का भी त्याग। जब तक तुम्हारा दूसरे में रस है या विरस, जब तक तुम्हारा दूसरे में लगाव है या दुराव, जब तक दूसरे में मोह है या दूसरे में क्रोध, तब तक तुम दूसरे से बंधे हो। इसलिए तुम्हारे बहुत से सन्यासी जो घरों को छोड़ के भाग गए हैं, वस्तुतः सन्यास नहीं हो पाए, घरों से छोड़ के भाग गए होंगे, सन्यास नहीं घटित हुआ है, उनका विरस हो गया है, घर से वो परेशान हो गए, पत्नी से परेशान, बच्चों से परेशान, क्रोध में चले गए, किसी बोध में नहीं। अगर बोध में गए हो तो जाने की जरूरत क्या है, क्रोध में ही आदमी भागता है या भय में भागता है, बोध में तो भागने की जरूरत नहीं, बोध में तो थिर हो जाता है, बोध में तो जहां है वहीं ज्योतिर्मय हो जाता है, बोध में तो जहां है वहीं चिन्मय की वर्षा हो जाती। बोध में फिर क्या पहाड़ और क्या बाजार, क्या घर और क्या मंदिर, सब बराबर है। भगोड़ों में रस तो नहीं है, विरस है, पर विरस भी तो रस का ही रूप है, जैसे दूध फट गया ऐसा विरस है, रस फट गया, लेकिन है दूध का ही रूपांतरण। जैसे कोई चीज रखी रखी बासी होकर खट्टी हो गई, मगर है तो उसी का रूपांतरण। इसलिए सन्यास को तुम त्याग मत समझना, सन्यास ना तो भोग है और ना त्याग है। फिर सन्यास क्या है? सन्यास इस बात का बोध है कि ना तो दूसरे से कुछ मिला है ना मिल सकता है। नाराजगी का भी कोई कारण नहीं, क्योंकि नाराजगी का तो अर्थ ही यह होता है कि अभी भी यह बात मन में बनी है कि मिल सकता था और नहीं मिला। नाराजगी का क्या अर्थ होता है? तुम अगर अपनी पत्नी पर नाराज हो तो तुम यह कह रहे हो कि गलत पत्नी मिल गई, अगर ठीक पत्नी मिलती तो हम सुखी हो जाते। तुम अगर बेटे से नाराज हो तो तुम यह कह रहे हो कि कहां का बेटा घर में पैदा हो गया, कुपुत्र पैदा हो गया, सुपुत्र होता तो हृदय में बड़ी शांति हो जाती, बड़ा आनंद हो जाता। तुम वस्तुतः सत्य को देख नहीं पाए कि दूसरे में सुख होता ही नहीं, सुपुत्र में भी नहीं होता, कुपुत्र में तो होता ही नहीं, कुरूप में तो होता ही नहीं, सुरूप में भी नहीं होता। दूसरे में सुख होते ही नहीं, बुरी स्त्री में तो होते नहीं, भली स्त्री में भी नहीं होता, असाधु में तो होते नहीं, साधु में भी नहीं होता, सुख दूसरे में होता ही नहीं। यह दूसरे से सुख के भाव का सब भांति से मुक्त हो जाना सन्यास है। युवक घर से भागा क्योंकि वो मां बाप से परेशान हो गया था, उनका मोह करीब करीब कारागृह बन गया था, अकेला कहीं जा ना सके, कोई राग रंग में अकेला सम्मिलित ना हो सके, वो बाप और मां पीछे ही लगे रहे। ये जरा अति हो गई, इस अति से वो भागा, लेकिन सन्यासी तो नहीं था और मां बाप को तो कोई प्रयोजन ही ना था, इतना भी प्रयोजन नहीं था, उनको तो मोह था, उनको तो ख्याल था कि बेटे के कारण सब हो जाएगा, जो चाहिए वो हो जाएगा, बस बेटे में जैसे परमात्मा मिल गया, सब मिल गया था। इसके पार उनकी आंखें ही ना उठी थी, वो जमीन पर रेंगते हुए चल रहे थे, जमीन पर आंखें गड़ाए हुए चल रहे थे। और ध्यान रखना, जो जमीन पर आंखें गड़ाए चलेगा उसे अगर आकाश के तारे न दिखाई पड़े तो तारों का कोई कसूर नहीं, तारे तो हैं, तुम्हारे लिए भी उतने हैं जितने कि बुद्ध और महावीर और कृष्ण और कबीर के लिए, मगर तुम आंखें ही जमीन पर गड़ाए रखोगे तो तारों का कोई कसूर नहीं, आंखें ऊपर उठेंगी तो ही तारे दिखाई पड़ेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा कि यह मामला क्या है, यह कैसा सन्यास, ये तो सन्यास की शुरुआत ही गलत हो गई मालूम होती है। तो बाप ने कहा कि असली बात यह है, सन्यास से हमें कुछ लेना देना नहीं, मैं और मेरी पत्नी बेटे के साथ रहना चाहते, और बेटा भागता है, भगोड़ा है, बचना चाहता है, खराब होना चाहता है, बुरे संग में पड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो हम इसे बचाने के लिए इसके पीछे रहते, और ये बुरे संग में पड़ना चाहता है। बूढ़े बाप ने कहा कि आप तो जानते हैं जवानी कैसी होती, ये कहीं बिगड़ ना जाए इसलिए हम पीछे लगे, और ये बिगड़ने के लिए आतुर है तो ये भागता है। न इसे सन्यास से कुछ लेना देना है, ना हमें कुछ लेना देना है, हम तीनों एक साथ ही रहें इसलिए हमने सन्यास ले लिया है, हम अलग अलग नहीं रह सकते। तब भगवान ने कहा, प्रिय का अदर्शन और अप्रिय का दर्शन दुखकर है, इसलिए किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं करना चाहिए। और दुख का मूल ही यही है कि दूसरे से मिलेगा, दूसरे से आशा, दूसरे से संभावना, सारे दुख का मूल है। फिर नहीं मिलता तो क्रोध आता है, फिर नहीं मिलता तो क्षोभ पैदा होता है। जहां मोह है वहां मोह भंग पर क्षोभ पैदा होता है। तब बुद्ध ने ये पहली तीन गाथाएं कही, ये गाथाएं अपूर्व हैं। अयोगे युंज मत्तानम योगास्मिच अयोजनम अत्तम हितवा पियग्गाही पिहे तत्तानु योगिनम। अयोग कर्म में लगा हुआ, योग कर्म में न लगने वाला तथा श्रेय को छोड़कर प्रिय को ग्रहण करने वाला मनुष्य आत्मानुयोगी पुरुष की इस प्रहा करे। पहली गाथा। बुद्ध कहते हैं जो अयोग कर्म में लगा है और योग कर्म में नहीं लगा है, स्वभावतः जब तुम्हारी ऊर्जा अयोग में लगी होगी तो योग में कैसे लगेगी? अयोग से छूटेगी तो योग में लगेगी। गलत दिशा में जाता आदमी एक ही साथ ठीक दिशा में तो नहीं जा सकता। जो गलत दिशा में जा रहा है वो ठीक दिशा में तो नहीं जा सकता, और जिसे ठीक दिशा में जाना है उसे गलत दिशा में जाना बंद करना होगा। अयोग कर्म में लगा हुआ और योग कर्म में न लगने वाला तथा श्रेय को छोड़कर प्रिय को ग्रहण करने वाला मनुष्य आत्मानुयोगी पुरुष की स्पृहा करे। ये दो बातें श्रेय और प्रेय समझने की हैं। प्रेय का अर्थ होता है जो प्रिय है मुझे उसे पालूं, लेकिन अभी तुम अंधेरे में खड़े हो, तुम्हें जो प्रिय भी लगता है वो भी तुम्हारे अंधेरे की ही उपज है। अभी तुम रुग्ण हो, तुम्हें जो प्रिय भी लगता है वो भी तुम्हारे रोग का ही हिस्सा है। अभी तुम अंधे हो, वो जो तुम्हें प्रिय भी लगता है वो तुम्हारे अंधेपन से ही पैदा हो रहा है। इसलिए प्रेम में अगर लग गए, प्रिय में अगर लग गए तो भटकते ही चले जाओगे। पहले श्रेय को साधो। श्रेय का अर्थ होता है स्वयं को रूपांतरित करो। जिस आदमी की आंखें जमीन पर गड़ी हैं वो अगर चुनाव भी कर ले कि कौन सी चीज प्रिय है तो भी चीज तो जमीन की ही रहेगी। चलो कंकर पत्थर नहीं बीनेगा तो हीरे जवाहरात बीन लेगा, लेकिन हीरे जवाहरात भी वस्तुतः तो कंकर पत्थर है। हीरे जवाहरात तो हमने उन्हें बना दिया। अगर आदमी ना हो तो कौन हीरा है और कौन पत्थर है? आदमी के कारण कुछ पत्थर हीरे हो गए, मगर आदमी हट जाए तो सब पत्थर है। हीरा भी पत्थर है, पत्थर भी पत्थर है, उनमें कोई फर्क ना रहेगा। हीरों को पता ही नहीं कि वो हीरे, और पता हो जाए तो आदमी पे वे बहुत हंसे क्योंकि वे जानते हैं कि पत्थर ही है। आदमी ने भेद कर लिया है, ये प्रिय है, उसको ऊंचा बना लिया है। लेकिन इस तरह अगर प्रेय का कोई चुनाव करता रहे, जमीन पर आंख गड़ाए, तो चांतारों को कभी भी ना पा सकेगा। श्रेय का अर्थ होता है पहले आंखें उठाओ, पहले अपने को उठाओ। श्रेय का अर्थ होता है पहले शुभ बनो। श्रेय का अर्थ होता है पहले सत्व में उठो। श्रेय का अर्थ होता है पहले शिवत्व में जागो। श्रेय का अर्थ होता है पहले थोड़ी दिव्यता का अनुभव करो, फिर प्रिय को चुनना। जो आदमी श्रेय को चुन लेता है वो प्रेय को पा ही लेता है, क्योंकि श्रेय की आखिरी अवस्था में सिर्फ परमात्मा के अतिरिक्त और कोई प्रेय नहीं रह जाता। श्रेय की ऊंचाई पर सिवाय आत्मानुभव के और कोई चीज प्रिय नहीं रह जाती। तो अभी जो प्रिय को खोजेगा वो भटकता चला जाएगा। अब ये मजे की बात समझना, अभी जो प्रिय को खोजेगा वो प्रिय को तो पाएगा ही नहीं और श्रेय को भी चूक जाएगा, क्योंकि प्रिय तो एक ही है, वो तुम्हारे अंतरतम में बसा है, वो तुम्हारे हृदय का मालिक है, वो प्रीतम तुम्हारे भीतर बैठा है और तुम बाहर टटोल रहे हो, कभी ये चीज को प्रेम मान लेते हो, कभी उस चीज को प्रेम मान लेते हो, कहते हो कभी बड़ा मकान, कहते हो कभी बड़ा हीरा, कभी कहते हो बड़ी दुकान, बड़ी कार, कुछ करते रहते हैं, खोजते रहते हैं, कहीं भी पाते नहीं हो प्री को। जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। क्या तुम्हारे जीवन का अनुभव भी यही नहीं? जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। जब तक नहीं मिला तब तक सार्थक मालूम होता है। बड़े से बड़े महल में भी पहुंच के कितने दिन तक महल सुख देता है? दो चार दिन। पालने की तरंग रहती है, अकड़ रहती है कि मिल गया। दो चार दिन के बाद तुम भूल जाते हो। जो महलों में रहते हैं कोई 24 घंटे महल को याद रखते, महल झोंपड़े जैसे ही भूल जाते हैं। और बड़े महलों के सपने उठने लगते हैं, सब महल छोटे हो जाते हैं। जो है वही व्यर्थ हो जाता है। तो श्रेय का अर्थ होता है पहले स्वयं को जगाओ। तुम जाग गए तो ही तुम प्रेम को खोज सकोगे। तुम सोए सोए टटोलते रहे तो तुम गलत को ही पकड़ते रहोगे। तुम ही गलत हो तो तुम ठीक को कैसे खोजोगे? श्रेय की तलाश करने वाला श्रेय को तो पा ही लेता है और अचानक एक दिन पाता है प्रेम मुफ्त में मिल गया, श्रेय की छाया की तरह मिल गया। तो बुद्ध कहते हैं श्रेय को छोड़कर प्रिय को ग्रहण करने वाला मनुष्य उस व्यक्ति के साथ स्प्रह करे, उस व्यक्ति के साथ स्पर्धा करे जो आत्मानुयोगी है, जो अपने भीतर जा रहा है, आत्मा की तलाश कर रहा है। उन तीनों को बुद्ध ने यह वचन कहा कि तुम थोड़ा सोचो क्या कर रहे हो। ऐसे कहीं प्री मिला है? ऐसे तो जीवन गमा दोगे। बेटे से थोड़ी प्री मिल जाएगा, न पत्नी से मिल जाएगा, न पिता से मिलेगा। संबंधों से कोई प्री मिलता नहीं। संबंधों से तो तुम सिर्फ इतनी बात को छिपाते हो कि तुम अकेले हो, बस। अकेले नहीं हो। तुमने ख्याल किया अकेले रह जाते हो घर में कैसी घबराहट, भाएं भाएं मालूम होने लगती? अकेले रहते से कुछ घबराहट, कुछ भय पकड़ता है, कोई असुरक्षा। अब कोई भी नहीं है, संगी साथी नहीं। और जिनको तुम संगी साथी कहते हो वो भी क्या है? उनके होने से भी क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हो गया, मगर एक बात बनी रहती, एक शोरगुल बना रहता, भीड़ भाड़ बनी रहती। भीड़ भाड़ और शोरगुल में तुम अपने को भूले रहते हो। दिन भर की आपाधापी, रात आके गिर जाते बिस्तर पर थके मांदे, सुबह उठ के फिर चल पड़ते हो। ऐसे भूले रहते हो, ऐसे याद नहीं आता कि क्या गमा रहे हो, ऐसे ख्याल में नहीं आता कि क्या खो रहे हो। ये सारी दौड़ धूप एक तरह की शराब जो तुम्हें अपने से वंचित रखती। बुद्ध ने कहा इस बात को ख्याल में लो, श्रेय को पकड़ो, प्रेय को छोड़ो। और अगर तुमसे अभी यह ना हो सके तो कम से कम जिन्होंने प्रेय को छोड़ दिया और श्रेय की यात्रा पर निकले उनसे इस प्रहा तो करो। यहां इतने भिक्षु हैं, बुद्ध ने कहा होगा, जो श्रेय की यात्रा पर निकले, इनकी शांति तो देखो, मुझे तो देखो, बुद्ध ने कहा होगा। सुसुखम वत, जरा मेरे सुख को देखो, मेरी तरफ आंखें उठाओ। ये मेरे आनंद का जो शिखर खड़ा हुआ है इस पे जरा आंखें गड़ाओ। यहां मेरे पास रहकर, इतने भिक्षुओं से घिरे रहकर, इतने लोग ध्यान कर रहे, इतने लोग समाधि में उतर रहे, इतने लोग समाधि को प्राप्त हो गए, इस अपूर्व वातावरण में भी तुम तीनों बैठ के एक दूसरे को पकड़े हुए फालतू की बातों में लगे हो। यहां इतना श्रेय घटित हो रहा है, ऐसी श्रेय की तरंगें उठ रही, लहरें उठ रही, इन पर सवार हो जाओ। ये इतनी बड़ी नौका श्रेय की तरफ जा रही, इसमें बैठने का तुम्हारा मन नहीं करता, और इस नौका में जो बैठे हैं उन्हें देखकर तुम्हारे मन में इस प्रह पैदा नहीं होती। ख्याल रखना दो शब्द, इस प्रह और ईर्षा। ईर्षा सांसारिक इस प्रह है, और इस प्रह सांसारिक से पार, वो जो परमात्मा है, परमार्थ है, अध्यात्म है, उसमें दूसरों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। कम से कम इस बात की चोट तो होने दो, दूसरे जग रहे हैं मैं अभी तक सोया हूं। कम से कम इस बात की पीड़ा तो चुभने दो, कांटा तो लगने दो। यहां इतने सन्यासियों के बीच भी तुम अपने घर में ही बने हुए हो, तुम वहां से आई ही नहीं। ये मां बाप और बेटा, बस ये तुम तीनों ने अपना एक अड्डा बना लिया है। थोड़ा जाग कर देखो, चलो संयोग वसात ही ये मौका मिल गया है। न बेटे को सन्यास में रस था, न तुम्हें सन्यास में रस है। संयोग वसात तुम यहां आ गए हो, लेकिन फिर भी लाभ तो ले सकते हो। संयोग वसात ही कोई बगीचे में आ जाए तो भी फूलों के सौंदर्य का आनंद तो ले ही सकता है। शायद दोबारा फिर आकांक्षा करके आए, अभीप्सा करके आए, ऐसा घटता है। यहां किसी का बेटा संन्यास्त हो गया है, अभी हुआ, एक युवती जर्मनी से आई, संन्यास्त हो गई। उसके घर के लोग परेशान थे, एक तो संन्यास उनकी समझ में ही ना आए कि बात क्या है। पश्चिम में यह शब्द तो बहुत उलझन भरा है, ये हुआ क्या? बाप भागा हुआ आया, चार दिन यहां अपनी बेटी को समझाता बुझाता रहा, लेकिन बेटी जाने को राजी न हुई। तो फिर वो बेटी को लेके मेरे पास आया, सोचा शायद मैं समझा दूंगा। दो चार दिन उसने मेरी बातें भी सुनी, फिर सांझ के दर्शन में आया तो दूसरा जो मैं बातें कर रहा था वो उसने सुना। फिर तो ये बात उससे पूछने जैसी ही न लगी, ये बात ही उसे न जची क्या वो पूछे कि इस लड़की को वापस ले जाना है। वो कहने लगा कि मैं फिर आऊंगा। सन्यास ने मेरे मन को भी लुभा लिया, आया तो मैं अपनी लड़की को लेने था, लेकिन मैं खुद पकड़ा गया। ध्यान में डुबकी मैं भी लगाना चाहूंगा, अभी तो मुझे लौटना पड़ेगा, इसकी मां परेशान हो रही है, ये कॉलेज से भाग आई है, परीक्षा करीब आ रही है, कॉलेज के अधिकारी परेशान हो रहे हैं, अभी तो मैं जाऊं। तो मैंने उस युवती को कहा कि तू भी वापस जा, घर के लोग सब शांत हो जाएंगे, तुझे सौभाग्यशाली है तू कि तुझे ऐसा पिता मिला है, तू जा। युवती साथ चली गई, लेकिन पिता का हृदय यहां छूट गया है। युवती तो लौट ही आएगी, पिता भी लौट आएगा। संयोग से ही आना हुआ, कोई कारण न था आने का। शायद अगर उसकी बेटी भागकर ना आई होती तो पिता कभी आता ही नहीं, लेकिन इस तरह पैदा हो गई। यहां देखा लोगों को नाचते तो उसने मुझसे पूछा कि मैं तो कभी नाचा नहीं। लोगों को प्रसन्न देखा तो उसने पूछा कि इतने प्रसन्न लोग हो सकते हैं, ये मुझे भरोसा नहीं। संयोग से आया हुआ आदमी भी कभी कभी नाव में सवार हो जाता है, समझदारी हो तो। और कभी कभी ऐसा होता है कि समझदारी ना हो तो तुम चेष्टा करके आए हो तो भी चूक जाओगे, वैसे लोग भी आ जाते। सन्यासी लेने आते लेकिन फिर कोई छोटी मोटी बात अड़चन बन जाती, उतनी सी अड़चन से लौट जाते। आदमी पर निर्भर है, आदमी की गुणवत्ता पर निर्भर है। शुभ होना तो शुभ है ही, कम से कम शुभ की इस प्रह तो करो। अगर आज शुभ नहीं हो सकते तो इतना तो सोचो, इतना सपना तो संजो, इतना सपना तो देखो कि कभी शुभ हो सकूं। और जिनको शुभ घटित हुआ है उनके साथ थोड़ा सा ख्याल तो करो कि यह भी हो सकता है, और जो इन्हें हुआ है वह मुझे भी हो सकता है। मां पिए ही समागच्छी, अपिए ही कुदाचनम, पियानम अदसनम दुखम, अपियांच दंसनम। प्रियों का संग ना करे, बुद्ध ने कहा, ना कभी अप्रियों का ही संग करे। प्रियों का न देखना दुखद है और अप्रियों का देखना दुखद है। बुद्ध ने कहा दुख के दो कारण हैं, प्रिय से मिलन न हो तो दुख होता है, अप्रिय से मिलन हो जाए तो दुख होता है। प्रिय छूट जाए तो दुख हो जाता है, अप्रिय मिल जाए तो दुख हो जाता है। लेकिन दुख का मूल कारण तो यही है कि तुमने प्रेम का संबंध बनाया। दोनों प्रेम के संबंध हैं, प्रिय का और अप्रिय का। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बातें एक के साथ ही घट जाएंगी। तुमने कभी देखा बचपन का बिछड़ा हुआ मित्र वापस आ गया मिलने, बड़े तुम खुश हुए, गले से लगा लिया, उठा लिया। एक दिन खुशी रही, वो घर टिकी गया बोरिया बिस्तर जमा के। दूसरे दिन जरा बेचैनी होने लगी, तीसरे दिन पत्नी नाराज होने लगी कि हटाओ भी ये कहां के आदमी को बिठा रखा है, चौथे दिन बच्चे भी परेशान होने लगे, पांचवें दिन तुम भी प्रार्थना करने लगे भगवान से कि अब इन सज्जन को विदा करो। अगर महीने दो महीने ये मित्र रुक जाए और फिर तुम सफल हो जाओ इसको विदा करवाने में, तो तुम जितने प्रसन्न होगे उतने प्रसन्न तुम इसके मिलने पर भी नहीं हुए थे। ये वही का वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम वही के वही हो, ये मित्र भी वही का वही है। लेकिन क्या हो गया? एक ही संबंध प्रेम का अप्रेम का भी बन जाता है। प्रेम और अप्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और बुद्ध कहता दोनों से दुख मिलता है। प्रिय बिछड़े तो दुख होता है, और बिछड़ना तो होगा ही, क्योंकि यहां मौत सबको अलग कर देगी। जन्म के पहले हम सब अलग थे, जन्म ने इकट्ठा कर दिया, मौत अलग कर देगी। नदी नाव संयोग, राह पर चलते यात्री मिल गए, तीर्थ यात्रा को गए थे, राह पर बातचीत हो गई, मिल गए, संबंध बन गया, फिर बिछड़ जाएंगे। सांझ को पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठ गए, मिलन हो गया, रात भर साथ रहेगा डेरा, सुबह फिर उड़ जाएंगे। जन्म ने मिला दिया है, मृत्यु फिर विदा कर देगी, तो विदा तो होना ही होगा, आज नहीं कल। फिर और बहुत से कारण हैं जिनने मिला दिया है। कोई स्त्री सुंदर है, उसके सौंदर्य के कारण तुम प्रेम में पड़ गए हो, लेकिन सौंदर्य टिकता थोड़ी, थोड़े दिनों बाद सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा। मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही थी कि क्या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी तुम मुझे प्रेम करोगे। मुल्ला पहले तो अखबार पढ़ रहा था, तो उसने ठीक से सुना नहीं, उसने तालने को कहा हां जरूर, क्यों नहीं। तब उसे ख्याल आया कि वो क्या कह रहा है, तो उसने पूछा कि तुम अपनी मां जैसी तो नहीं लगने लगोगी, अन्यथा मैं पहली से कह देता हूं कि फिर मुझसे ना हो सकेगा प्रेम इत्यादि। कभी तुम किस बात से, किसी कारण से किसी के प्रेम में पड़ गए, वो कारण हट जाएगा, फिर क्या करोगे? और कारण ना भी हटे तो भी जो चीज तुम्हें प्रीतिकर मालूम पड़ती है जब दूर होती है, पास आने पर, मिल जाने पर उतनी प्रीतिकर मालूम होगी। अपनी पत्नी किसी को सुंदर मालूम होती, अपना पति किसी को सुंदर मालूम होता। सौंदर्य दूर से मालूम होता है, सौंदर्य जो उपलब्ध नहीं है उसमें मालूम होता है। सौंदर्य का अधिकतम प्रभाव तो जितना कठिन हो पाना उसमें होता है, जितना सरल हो जाए उतना ही सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अगर कोई स्त्री बहुत दुर्लभ हो कि मिल ही ना सके, तो उसका सौंदर्य सदा बना रहेगा, मिल गई कि सौंदर्य समाप्त हो गया। करोगे क्या? कितनी ही सुंदर नाक हो, कितनी ही सुंदर आंख हो, करोगे क्या? दो चार दिन में सब भूल जाओगे। जो चीज कारण पर निर्भर है वो टूटेगी। तो यहां प्रिय का मिलन भी होगा, प्रिय का बिछुड़ना भी होगा, यहां प्रेम की घटना भी घटेगी, और फिर प्रेम खट्टा होकर अप्रेम भी बनेगा। इसलिए प्रेम सब तरह से दुख देता है। प्रेम रहे तो दुख देता है, फिर प्रेम छूट जाए तो दुख देता है, फिर अप्रिय मिल जाए तो कठिनाई हो जाती। तो बुद्ध कहते हैं मां पिए ही समागंछी, अप्रिय ही कुदाचनम। प्रियों का संग ना करे, ना कभी अप्रियों का संग करे। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या किसी का संग ही ना करोगे? प्रियों का देखना दुखद, अप्रियों का देखना दुखद, तो क्या फिर किसी के साथ ही कभी खड़े ना होगे? तो बौद्ध भिक्षु भी तो एक के दूसरे के साथ थे, खुद बुद्ध भी तो हजारों भिक्षुओं के साथ थे। नहीं, बुद्ध के कहने का इतना ही तात्पर्य है कि बीच में प्रेम के संबंध खड़े मत करना, साथ रहो, संबंध के सेतु मत जोड़ो। तुम अलग, दूसरा अलग, तुम अपने एकांत में शिखर, वो अपने एकांत में शिखर। एकांत पर हमला मत करो, एकांत पर हावी मत हो, एक दूसरे के एकांत को नष्ट मत करो, एक दूसरे के मालिक मत बनो और ना एक दूसरे को अपना मालिक बनाओ। मुक्त रहो, साथ रहो तो भी संग ना बनाओ, यही मेरी देशना है। इसलिए मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि घर भी छोड़ो, मैं कहता हूं घर छोड़ के भी कहां जाओगे, आश्रम में रहोगे तो आश्रम घर बन जाएगा। घर से भागने का उपाय क्या, कहीं तो रहोगे, वहीं घर बन जाएगा, जहां रहोगे उसका नाम घर है। पत्नी को छोड़ के भाग जाओगे, बेटे को छोड़ के भाग जाओगे, किसी के साथ तो रहोगे, उसी से संबंध बन जाएंगे, लगाव के नहीं। इसलिए भागने का कोई सवाल नहीं है, दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध का सेतु होता, कड़ी होती, वो भर गिरा दो। पत्नी के ही साथ रहो लेकिन अब पति होके नहीं, पति का भाव जाने दो। बेटे के साथ रहो लेकिन बाप होकर नहीं, बाप का भाव जाने दो। वो तो सिर्फ भाव ही है, पानी के बबूले हैं और कुछ भी नहीं, फूंक मारे से उड़ जाते, जरा से बोध की चोट से टूट जाते। इंद्रधनुषों जैसे हैं, दिखाई पड़ते हैं बहुत रंगीन, पास जाओ तो हाथ में कुछ भी नहीं आता। इन बबूलों को गिर जाने दो, रहो साथ मगर संग ना बनाओ। साथ रहो और अगर संग ना बने तो न फिर दुख होता है प्री के मिलन से, बिछड़न से, न अप्री के मिलन से, न अप्री के बिछड़न से। फिर तुम सभी स्थितियों को स्वीकार करने में कुशल हो जाते हो। प्रिय आए तो ठीक, अप्रिय आए तो ठीक, तुम हर हालत में राजी होते हो। तुम्हारी कोई आकांक्षा नहीं होती कि ऐसा ही हो तभी मैं सुखी होऊंगा, और जब तुम्हारी ऐसी कोई शर्त नहीं होती तब तुम्हारे सुख का क्या कहना, तब तुम्हारा सुख महासुख हो जाता है। तब सभी कारणों के पार, सभी शर्तों के पार तुम सुखी होते हो, सुख तुम्हारा स्वभाव हो जाता है। स्वामी रामतीर्थ सदा कहा करते थे, यूनान के बहुत बड़े वैज्ञानिक आर्कमिडीज ने कहा था कि यदि मुझे कोई स्थिर आधार, खड़े होने को स्थल मिल जाए तो मैं दुनिया को हिला सकता हूं। आर्कमिडीज कहता था कि अगर मुझे कुछ ऐसा एक छोटा सा बिंदु भी मिल जाए जो स्थिर है, स्थिर बिंदु जो हिलता नहीं, तो मैं उस पर खड़े होकर सारी दुनिया को हिला सकता हूं। किंतु वो बेचारा ऐसा स्थिर बिंदु ना पा सका, क्योंकि संसार में ऐसा कोई स्थिर बिंदु है ही नहीं। स्थिर बिंदु तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं, वह है तुम्हारी आत्मा। उसे पकड़ो और सारा संसार तुम चलाने लगोगे। अभी तो संसार तुम्हें चलाता है, अभी तो तुम परिस्थितियों के दास हो, अभी तो जरा सी बात बाहर घटती है और तुम कप जाते हो, अभी तो कोई भी चीज तुम्हें सुखी और दुखी कर जाती है, अभी तुम अपने मालिक नहीं हो। तो स्वामी रामतीर्थ कहते थे, और ठीक कहते थे, कि अगर तुम बाहर कोई ऐसा स्थिर बिंदु खोजने चले हो तो कहीं भी ना मिलेगा, ऐसी खोज का नाम ही संसार है। बाहर कोई स्थिर बिंदु मिल जाए जिसमें सुरक्षा हो, जहां मैं विश्राम कर सकूं, नहीं ऐसा कोई स्थिर बिंदु है ही नहीं बाहर। लेकिन भीतर एक स्थिर बिंदु है जहां तुम परम विश्राम को उपलब्ध हो सकते हो, और जहां पहुंचे गए व्यक्ति को कोई कभी डिगा नहीं सकता, और जहां पहुंचा हुआ व्यक्ति चाहे तो उसके इशारे से सारी दुनिया कपती। वास्तव में कर्ता भी तुम ही हो और कर्म भी तुम ही आत्मा हो और तुम ही नाममात्र अनात्मा हो, तुम ही सुंदर गुलाब हो और प्रेमी बुलबुल भी तुम ही हो, तुम फूल हो और भौंरा भी तुम, हर एक चीज तुम हो भूत और प्रेत, देवता और देवदूत, पापी और महात्मा, सब तुम ही हो। यह है सन्यास का मार्ग। इस बात को जानना कि मेरा संसार मेरे भीतर है, यह है सन्यास का मार्ग। इस बात को जानना कि मेरा सुख मेरे बाहर है, यह है संसार का मार्ग। अपना केंद्र अपने से बाहर मत बनाओ, ऐसा करने से तुम गिर पड़ोगे। अपना पूर्ण विश्वास अपने में जगाओ, अपने केंद्र में बने रहो, फिर तुम्हें कोई भी चीज हिला ना सकेगी। जब बुद्ध कह रहे हैं कि संग साथ में बहुत अपने को ना डुबाए, इतना ही कह रहे हैं कि अपने केंद्र तुम स्वयं बनो। तीसरा सूत्र, तस्मा पियम न कथिराय, पिया पायो ही पाप को, गंथा तेसम न विजंती, एसम नत्थी पिया पियम। इसलिए किसी को अपना प्रिय ना बनावे। प्रिय से वियोग दुखद होता है, और जिनके प्रिय और अप्रिय नहीं होते वे निर्ग्रंथ होते। ये निर्ग्रंथ की परिभाषा समझो। जैन महावीर को निर्ग्रंथ कहते। निर्ग्रंथ बड़ा अनूठा शब्द है। ऐसे तो सीधा साफ सुथरा है। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जिसकी कोई ग्रंथ ही नहीं, जिसकी कोई गांठ नहीं। हम कहते ना, दो आदमियों का विवाह हो गया, कहते हैं गांठ बंध गई, ग्रंथी पड़ गई, सात चक्कर लगा के सात गांठें डाल देते, खोलने ही मुश्किल कर देते। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जिसकी अब कोई गांठ नहीं, कोई ग्रंथी नहीं, जो कहीं बंधा नहीं, जो अपने में है, जिसका होना अपने में है, जिसका होना बाहर नहीं। तुमने बच्चों की कहानियां पढ़ी होंगी। बच्चों की कहानियों में आता है कि कोई राजा था, उसके प्राण एक तोते में बंद थे। तो राजा को मारो तो नहीं मरता था, जब तक कि तुम तोते की गर्दन न मरोड़ो। तोते की गर्दन मरोड़ो, राजा फौरन मर जाता। ये कहानी एकदम कहानियां नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी हमारी हालत, किसी के प्राण तिजोड़ी में बंद। तोते इत्यादि तो पुराने पड़ गए, तिजोड़ी। किसी के प्राण कुर्सी में बंद है। तोते मोतों का कौन भरोसा करे, उड़ जाए, कुछ झंझट हो जाए, कुर्सी उस पर बैठे तो कोई ले जा भी नहीं सकता कुर्सी, और जोर से उसको पकड़े मगर कुर्सी तोड़ दो कि प्राण निकल जाते। ऐसा लगता है किसी के भी प्राण अपने भीतर नहीं, जिसके प्राण अपने भीतर हैं वो निर्ग्रंथ, और जिनके प्राण अपने से बाहर हैं वो सग्रंथ, उनकी गांठें। तुम्हारी पत्नी मर जाए तो तुम मरने की सोचने लगते, तुम्हारा बेटा मर जाए तो तुम मरने की सोचने लगते, तुम्हारा दिवाला निकल जाए तो तुम मरने की सोचने लगते, छोटी मोटी बात हो जाती है तुम मरने की सोचने लगते, तुम्हारे प्राण छोटी छोटी चीजों में पड़े। जहां कोई चीज गड़बड़ हुई बाहर कि तुमने तत्क्षण सोचा कि मर ही जाऊं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने जीवन में कम से कम 10 बार आत्महत्या का विचार ना किया हो, और विचार करना करने के ही बराबर है, क्योंकि जो विचार में हो गया वो हो गया। तुमने बाहर किया या नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, अदालत तुम्हें नहीं पकड़ सकती, लेकिन परमात्मा की अगर कोई अदालत है तो वहां तो तुम पकड़े गए। पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ सकता, तुम अगर बैठे अपने मन में आत्महत्या का विचार कर रहे, तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता जब तक कि तुम करने का उपाय ना करो। लेकिन विचार करने में तुम परमात्मा के सामने तो दोषी हो ही गए, तुम अपने सामने तो दोषी हो ही गए। तुमने अपने जीवन की बड़ी सस्ती कीमत आंकी, दिवाला निकल गया, दुकान खराब हो गई, तुम मरने की सोचने लगे, तो तुम्हारे जीवन का इतना ही मूल्य था जितना तुम्हारे दुकान का मूल्य था, तो तुमने जीवन की बड़ी कम कीमत आंकी। तो तुम दुकान के लिए जीते थे, तो दुकान तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम दुकान के लिए थे। यह तो परमात्मा का जो ये विराट दान है, इसका तुमने बहुत अपमान किया। इसको कहते हैं ग्रंथि। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जिसकी कहीं कोई गांठ नहीं। तुमने देखा महावीर नग्न हो गए। निर्ग्रंथ का एक अर्थ नग्न होना भी होता है, क्योंकि जिसकी कोई गांठ ही नहीं, उसके पास छिपाने को कुछ नहीं, ये उसका मतलब होता है। गांठें ही हम छिपाते, किसी को पता ना चल जाए गांठ कहां है, नहीं तो लोग गांठ पर चोट करने लगेंगे। एक छोटे बच्चे को अस्पताल में लाया गया, उसके हाथ में चोट लग गई थी। उसके हाथ पर पट्टी बांधने के पहले डॉक्टर जब उसके हाथ को ठीक करके पट्टी बांधने लगा तो उसने कहा रुकिए, दूसरे हाथ पर पट्टी बांधी। डॉक्टर ने कहा तू पागल हुआ, ये पट्टी तो इसलिए बांध रहे हैं कि स्कूल में कोई बच्चा वगैरह तुझे कोई दुखा ना दे। उसने कहा इसलिए तो मैं कह रहा हूं, आप स्कूल के बच्चों को नहीं जानते, आप इस हाथ में बांधिए जिसमें चोट नहीं है, क्योंकि जिस हाथ में पट्टी वो दुखाएंगे ही, उनको अगर पता चल गया कि चोट है तो आप स्कूल के बच्चों को जानते ही नहीं। ये दुनिया ऐसी है, यहां अगर लोगों को पता चल गया कहां तुम्हारी गांठ है, लोग उसी उसी पर चोट करेंगे। तो लोग अपनी गांठों को छिपाते हैं, छिपाना पड़ता है, अपनी गांठ की बात ही नहीं करते लोग, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये दुष्ट चारों तरफ लोग हैं, ये मजा लेंगे, ये बार बार तुम्हारी बटन दबाने लगेंगे और तुम्हारी गांठ दुखेगी, इनको बहुत आनंद आएगा सताने में लोगों का रस है। मेरे गांव में एक आदमी को लोग सीताराम कहकर चिढ़ाते थे, बस सीताराम कोई कह दे कि वो एकदम बिगड़ जाए, डंडा उठा लें, पत्थर मारने लगे। वो कृष्ण भक्त थे और सीताराम के बिल्कुल विरोधी थे। ये जब लोगों को पता चल गया तो उनका गांव में निकलना मुश्किल, उनको मैं देखूं कि वो अपने घर से निकल के नदी तक स्नान करने गए हैं, फासला मुश्किल से 2 मिनट का है, उसमें उनको कभी घंटा लग जाए, नदी में नहा रहे हैं और बीच में कोई ने चिल्ला दिया कि सीताराम, कि वो बाहर निकल आए, उनको नहाना वहाना फिर खत्म हो गई बात। मैंने एक दिन उनको कहा कि ऐसे तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, तो उन्होंने कहा क्या करूं, मुश्किल में तो मैं हूं ही, आपके पास कोई रास्ता है? मैंने कहा ऐसा करो तुम खुद ही सीताराम कहने लगो। उन्होंने कहा इससे क्या होगा तुम, मैंने कहा तुम 7 दिन मेरा प्रयोग करके देखो, जो कोई दिखाई पड़े कहो सीताराम, कोई सीताराम कहे तो तुम और जोर से कहो सीताराम, और कहो ठीक बेटा और जोर से कह सीताराम। उन्होंने कहा इससे होगा क्या? मैंने कहा तुम 7 दिन करके देखो। 7 दिन में गांव सन्नाटा हो गया, कोई उनसे सीताराम ना कहे, सार क्या रहा, गांठ ही हाथ के बाहर हो गई। वो जो गांठ थी वो ये थी कि वो सीताराम में चिढ़ते थे, सीताराम में उन पर चोट लगती थी। जब ये खुद ही आदमी सीताराम कहने लगा तो अब क्या सार है। वो मेरे पास आया और बोले कि बात गजब की है, काम कर गई, अब तो मैं निकलता हूं तलाश में, मुझे भी मजा आने लगा है कि कोई कह दे सीताराम, मगर कोई कहते ही नहीं। जो लोग पहले चिढ़ाते थे वो ऐसा आंख बचा के निकल जाते, गली कूचे में से निकल जाते। नदी पर मैं नहाता रहता हूं, कोई नहीं कहता सीताराम। जैसे ही तुम्हें लोगों को तुम्हारी गांठ पता चल जाए, लोग सताने लगते, वही वही करने लगते। महावीर नग्न हो गए, इसका अर्थ इतना ही है कि जब कोई गांठ ना रही तो अब छिपाने को कुछ ना रहा, निर्ग्रंथ हो गए, छोटे बच्चे की भांति खड़े हो गए। गंथा तेसम न विजंती, जो न प्रेम के संबंध बनाता ना अप्रेम के, न मित्र बनाता ना शत्रु, उसकी सारी ग्रंथियां गल जाती। अब तुम समझो, जीसस कहते हैं शत्रु को भी मित्र मानो, बात ऊंची कहते मगर इतनी ऊंची नहीं जितनी बुद्ध की बात है। क्यों? क्योंकि जीसस कहते हैं शत्रु को भी मित्र मानो, लेकिन अगर तुम अभी मित्रता मानते हो तो शत्रुता से छूट ना सकोगे, क्योंकि मित्रता का अर्थ ही क्या होता है? मित्रता अर्थहीन है अगर शत्रुता ना हो। अगर कोई आदमी कहे कि सभी मेरे मित्र हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई मित्र नहीं। मित्रता का अर्थ ही तब होता है जब कोई शत्रु भी हो। अगर तुम कहते हो सभी मेरे मित्र हैं तो कोई मित्र नहीं। अगर तुम कहते हो मैं सभी को प्रेम करता हूं तो इसका साफ मतलब हुआ तुम किसी को प्रेम नहीं करते, क्योंकि प्रेम का मतलब होता है चुनाव। अगर कोई स्त्री तुमसे पूछे कि क्या आप मुझे प्रेम करते हो और तुम कहो कि जरूर करता हूं क्योंकि मैं तो सभी को प्रेम करता हूं, तो वो स्त्री तुमसे प्रसन्न ना होगी, वो कहेगी रास्ता पकड़ो, सभी को प्रेम करने वाले आदमी से क्या लेना देना। तुम कुछ ऐसी बात कहो कि तुम्ही को प्रेम करता हूं और तुम्ही को प्रेम करूंगा और सदा तुम्ही को, किया जन्म जन्म से तुम्ही को खोज रहा था और अब जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ये संबंध शाश्वत है, अब ये कभी छूटेगा नहीं। हमको एक दूसरे को भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। तब स्त्री प्रसन्न होती, तब लगता है कि तुमने विशिष्टता दी। अगर तुम कहो सभी मित्र हैं तो तुम्हारे मित्र नाराज हो जाएंगे, शत्रुओं की तो छोड़ो, मित्र कहने लगेंगे तो फिर मतलब ही क्या हुआ। जीसस कहते हैं शत्रुओं को मित्र बना लो, बुद्ध कहते हैं शत्रु और मित्र दोनों साथ साथ हैं। जब तक तुम शत्रु मानते हो तभी तक मित्र हैं, जब तक तुम मित्र मानते हो तब तक शत्रु भी रहेंगे। दोनों को जाने दो, ये संबंध ही विदा करो। ये संबंध ही ठीक नहीं, इस संबंध से गांठें बनती हैं, गांठें दुख देती हैं। ये है, ये गांठें और गांठों के ऊपर गांठें हमारे दुख की व्याकरण। क्या पढ़ें दर्द की व्याकरण, जिंदगी है कटा अवतरण। रूप का आयु का सांस का आज होता ना एकीकरण। मोह किससे कहां तक चले बंध न पाते नयन से चरण। सत्य की बात कैसे कहें आवरण ही यहां आवरण। जो भटकते रहे उम्र भर आंकते हैं वही आचरण। रेत है संघ है आदमी धुंध के बीच खोई किरण। क्या पढ़ें दर्द की व्याकरण, जिंदगी है कटा अवतरण। यहां अगर तुम जिंदगी को गौर से देखो तो तुम दर्द का व्याकरण समझ जाओगे कि क्या है। गांठें बनाना, और हम गांठें बनाने में बड़े कुशल हैं। हम बड़ी जल्दी गांठें बनाते हैं। हमारी एक ही कुशलता है कि हम गांठें निर्मित कर लेते हैं, जल्दी से निर्मित कर लेते हैं, और फिर तकलीफ पाते हैं, फिर पीड़ा पाते हैं। ऐसे धीरे धीरे हमारे पूरे प्राण गांठों से भर जाते हैं, जगह जगह पीड़ा होने लगती, जगह जगह दर्द होने लगता है। धर्म का अर्थ है धीरे धीरे गांठों का विसर्जन, और एक ऐसी निर्ग्रंथ दशा जहां तुम हो अपने में मस्त, जहां तुम हो अपने में पर्याप्त, जहां अगर सारी दुनिया इसी क्षण विदा हो जाए तो भी तुम्हारी मस्ती में कण भर अंतर ना पड़ेगा, तुम्हारी मस्ती ऐसी के ऐसी रहेगी। तो तुम्हारी मस्ती लोगों से मुक्त हो गई, तो तुम्हारी मस्ती तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी संपदा है, अब इसे कोई छीन नहीं सकता है। जो छीना जा सके उसे संपदा मानना ही मत, वो विपदा है। जो छीनी ना जा सके वही संपत्ति है, से सब विपत्ति है। दूसरा सूत्र उसके पहले की कथा। एक श्रावक का बेटा मर गया, वह बहुत दुखी हुआ। श्रावक कहते हैं सुनने वाले को, बुद्ध को सुनता था, अगर सुना होता तो दुखी होना नहीं था। कानों से ही सुना होगा, हृदय से नहीं सुना था। नाम मात्र को श्रावक था, वस्तुतः श्रावक होता तो यह बात नहीं होनी थी। जब बुद्ध को पता चला कि उस श्रावक का बेटा मर गया और वो बहुत दुखी है, तो बुद्ध ने कहा अरे तो फिर उसने सुना नहीं, फिर कैसा श्रावक? श्रावक का फिर अर्थ क्या हुआ? वर्षों सुना और जरा भी गुना नहीं। तो आज बेटा ने मर के सब कलई खोल दी, सब उघाड़ा कर दिया। उसका दुख कुछ ऐसा था कि सारे गांव में चर्चा का विषय बन गया, नित्य प्रति वो शमशान जाता। बेटा मर गया, जला भी आया, मगर रोज जाता उस जगह जहां बेटे को जलाया, वहां बैठ कर रोता। जो बेटा अब नहीं है उससे बातें करता, वो करीब करीब विक्षिप्त हो गया। उसने बुद्ध को सुनने आना भी बंद कर दिया, उसे होश ही ना रहा। बेटे के शोक ने ऐसा घेरा, बेटे के शोक के बादल ऐसे उसके चारों तरफ घिर गए कि बुद्ध उसे अब दिखाई भी कहां पड़े। भिक्षु रास्ते पे मिलते तो नमस्कार भी ना करता। बुद्ध के पास खबरें आने लगी कि वो विक्षिप्त होता जा रहा है। तो बुद्ध एक दिन उसके घर गए। भगवान ने उससे उसके शोक का कारण पूछा, उपासक क्यों शोक कर रहे हो? वह बोला, बंते पुत्र की मृत्यु से दुखी हो रहा हूं। जैसे श्रावक शब्द का अर्थ होता है जो सुनता है, वैसे उपासक का अर्थ होता है जो गुरु के पास बैठता है, उप आसन, जो पास में आसन लगाता है। मगर पास में आसन लगाने से भी कुछ नहीं होता। अगर गुरु की तरंगों में तरंगित न हुए तो पास कितना ही आसन लगा लो, शरीर ही पास होगा, आत्मा तो दूर की दूर रह जाएगी। कितना ही सुनो, अगर कानों पर चोट पड़ती रहे तुम सुनते रहे, क्योंकि तुम बहरे नहीं हो इसलिए सुनोगे तो ही, लेकिन बात तो भीतर गई कि नहीं, इस पर ही सब निर्भर करेगा। तो ना तो वो उपासक था ना वो श्रावक था, फिर भी वर्षों तक बुद्ध के पास आया था तो उनकी करुणा उन्हें खींच ले गई। उससे पूछा क्यों शोक कर रहे हो, तो उसने कहा बंते पुत्र की मृत्यु से दुखी हो रहा हूं, क्या आपको पता नहीं चला, क्या आपने सुना नहीं कि मेरा बेटा मर गया है, एकमात्र इकलौता बेटा मेरी बुढ़ापे की वही तो लकड़ी था, मेरे बुढ़ापे की वही तो आंख था, मेरे बुढ़ापे का वही तो सहारा था। वो तत्क्षण छाती पीट पीट के रोने लगा। बुद्ध ने उससे कहा मरण धर्म ही मरा है, जो मरता है वही मरा है, जो नहीं मरता वो नहीं मरा है। जो मरता ही आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वही मरा है, कुछ अनहोना नहीं हो गया है। तो तूने नष्ट होने वाले से राग बांध लिया था, अमृत को खोज, बुद्ध ने कहा। फिर से गौर से देख, बेटे के भीतर जो मरण धर्मा था वही मरा है, तो मरण धर्मा तो मरेगा ही, जो अमरण धर्मा था, जो अमृत था, जो नहीं मरता है, जो शाश्वत है, सनातन, तूने उससे जरा भी पहचान न की। और तू भी मरेगा तो जल्दी कर, अपने भीतर ही पहचान कर ले, नहीं तो कहीं तू भी ये ना सोचते रहना कि तू देह है, शरीर है, मन है, नहीं तो फिर तड़फेगा। इस अवसर को चूक मत, इस मौके को ध्यान का एक उपाय बना ले, अपने को पहचानने की कोशिश कर। तेरे भीतर भी वह है जो कभी नहीं मरता है, उसको पहचानते ही तू बेटे के भीतर भी जो कभी नहीं मरता उसको पहचान लेगा। और दुख के पार होने का एक ही उपाय है कि मृत्यु के पार हमें कुछ दिखाई पड़ जाए, अन्यथा हम दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकते। फिर बुद्ध ने कहा नष्ट हो जाने वाला ही नष्ट हुआ, मरने वाला ही मरा। उपासक, किसी को प्रिय बनाओगे तो शोक और भय उत्पन्न होता ही है। अशोक होना है तो प्रिय ना बनाओ, अप्रिय ना बनाओ, राग के संबंध ना जोड़ो, जीवन को बोध में लगाओ, राग में नहीं, जागने में लगाओ, निद्रा और तंद्रा में नहीं। ऐसी परिस्थिति में बुद्ध ने यह सूत्र कहे, पियतो जायते शोको, पीतो जायते भयम, पीतो विप्रमुत्तस्य नत्थी शोको कुतो भयम। प्री से शोक उत्पन्न होता है, प्री से भय उत्पन्न होता है, प्री से मुक्त पुरुष को शोक नहीं है, फिर भय कहां। तणहाय जायते शोको, तणहाय जायते भयम, तणहाय विप्रमुत्तस्य नत्थी शोको कुतो भयम। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है, तृष्णा से मुक्त हुए पुरुष को शोक नहीं है, फिर भय कहां। जीवन में दुख और भय एक साथ जुड़े। जिस चीज से हमें भय उत्पन्न होता है उसी से हमें शोक उत्पन्न होता है। जैसे मृत्यु हमें भयभीत करती, तो मृत्यु से ही हमें शोक उत्पन्न होता है। और जब तक मृत्यु हमें भयभीत करती तब तक मृत्यु से शोक उत्पन्न होता रहेगा। आज बेटा मरा है, कल बेटी मरेगी, परसों पत्नी मरेगी, नरसों तुम भी मरोगे, और हर बार दुख घना होगा, दुख घना होगा, रोज रोज दुख घना होता जाता है। छोटे बच्चे जीवन में कुछ और क्या कर पाते हैं, सिर्फ दुख की परतें इकट्ठी करते चले जाते हैं और बूढ़े होते जाते हैं। जैसे जैसे दुख पे परतें जमती जाती है वैसे वैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है। कोरे कागज की तरह आते हैं छोटे बच्चे और फिर लकीरों पे लकीरें दुख की लिखी जाती। हमारा जीवन दुख की एक कथा है। हम ये दुख कैसे लिखते? सारे दुखों के मूल में मृत्यु है। जहां भी हमें मृत्यु का भय लगता है वहीं समझ लेना कि अभी हम दुख की सीमा के भीतर हैं। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ है जो मृत्यु नहीं मिटा सकेगी, चिता नहीं जला सकेगी, जिसे शस्त्र छेद नहीं पाते, कृष्ण ने कहा है नैनम छिदंति शस्त्राणि नाहम दहति पावका, और जिसे अग्नि नहीं जलाती और जिसे शस्त्र नहीं छेदते, जब तक तुम उसे न जान लोगे तब तक भय, और जब तक भय तब तक शोक। तो बुद्ध ने कहा खोज अमृत को, और अमृत की खोज में जाना हो तो प्रे से हटो, श्रेय की तलाश करो। प्री से शोक उत्पन्न होता है। बुद्ध ये कह रहे हैं कि बेटे की मृत्यु के कारण ही तू दुखी नहीं है, तूने उसे बेटा माना इसलिए दुखी। इस बात को समझना। मैंने सुना है एक घर में आग लगी, घर का मालिक रोने लगा, चिल्लाने लगा, छाती पीटने लगा, जीवन भर की कमाई जली जाती थी, भयंकर लपटें थी, बुझने का कोई उपाय ना था। तभी एक आदमी भाग आया, उसने कहा तुम व्यर्थ रो रहे हो, कल सांझ मैंने तुम्हारे बेटे को बात करते सुना, मकान उसने बेच दिया है। वो आदमी बोला सच? उसके आते बहते आंसू सूख गए। मकान अब भी जल रहा है मगर अब अपना नहीं, तो बात खत्म हो गई। लेकिन तभी बेटा भागा हुआ आया, उसने कहा कि बात ही चली थी, ब्याना भी नहीं हुआ है, सौदा तो टूट ही गया समझो। फिर बाप रोने लगा, अभी भी मकान वही का वही लेकिन अब फिर अपना हो गया। जैसे ही कोई चीज मेरी होती वैसे ही पीड़ा, और जैसे ही मेरी नहीं रही बात समाप्त हो गई। तुम्हारा बेटा मर जाए तो तुम दुखी हो रहे हो, मृत्यु के कारण नहीं, मेरा था। तुम बेटे को जला के घर लौटो और घर तुम्हें कुछ ऐसे कागज पत्र मिल जाएं जिनसे पता चले कि तुम्हारी पत्नी ने तुमसे धोखा किया था, ये बेटा तुम्हारा था ही नहीं, बस सब मामला खत्म। न केवल मामला खत्म, तुम पत्नी को मारने को उतारू हो जाओ। ये बेटे की मौत तो एक तरफ, ये तो बात ही, तुम तो सोचने लगो अच्छा ही हुआ, ये झंझट मिटी। मेरा तेरा शोक का जन्मदाता है। तो बुद्ध ने कहा प्री से शोक उत्पन्न होता है, प्री से भय उत्पन्न होता है। प्री से मुक्त पुरुष को शोक नहीं, फिर भय कहां? एक दूसरे के पीछे चलती हैं चीजें। मेरा की गांठ बांध ली प्रेय की तलाश में, फिर कहीं गांठ खुल ना जाए तो भय पैदा होता है, फिर कहीं गांठ खुल जाए तो दुख पैदा होता है। एक दूसरे के पीछे चीजें चलती। तुम एक कदम गलत दिशा में उठाओ दूसरा कदम अपने आप उठ जाता है। मैंने सुना है एक धर्मात्मा यहूदी गृहस्थ का नियम था कि हर शुक्रवार को शाम को वे किसी भिक्षुक को सब्बाथ बिताने के लिए अपने घर लाते थे। एक बार जब वे सज्जन अपने मोहल्ले के सिनेगाग से एक भिक्षुक को लेकर घर की ओर चले तो उन्होंने देखा कि भिक्षुक के पीछे पीछे एक और फटेहाल आदमी भी चला आ रहा है और उसके पीछे एक और फटेहाल आदमी चला आ रहा है। ग्रस्त ने उस आदमी के बारे में भिक्षु से पूछा तो भिक्षु ने कहा महाशय वो मेरा दामाद और मैं उसका पालन पोषण करता हूं, खुद भिखारी है, वो उनके दामाद आ रहे हैं पीछे से और उनका उनके पीछे कौन चले आ रहे हैं। वो बोला कि मेरे दामाद का बेटा है, उसके पालन पोषण का जुम्मा उसके ऊपर है। ऐसी कतारें बनती। तुम एक को बुला के लाए तो तुम एक को बुला के नहीं लाए, एक के पीछे दूसरा आता होगा, दूसरे के पीछे तीसरा आता होगा। तुमने एक को बुलाने के लिए द्वार खोला कि तुमने सारे संसार को बुला लिया। तुमने एक कदम उठाया गलत दिशा में कि हजार कदम उठ गए। तो बुद्ध कहते हैं प्री मत बनाना तो फिर भय भी ना होगा, शोक भी ना होगा। और अगर प्री ना बनाया तो जो ऊर्जा प्रेय की दिशा में जाती थी वो श्रेय की दिशा में जाएगी, और तुम जो अमृत के पार है उसका अनुभव कर सकोगे, अमृत का स्वाद तुम्हारे कंठ में आ जाए, फिर कैसा भय, फिर कैसा शोक। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है, तृष्णा से मुक्त पुरुष को शोक नहीं है, फिर भय कहां। सिर चढ़ी धूल है शायद तुम्हें मालूम ना हो, एक हंसी भूल है शायद तुम्हें मालूम ना हो, फूल खिलते हैं जो पत्थर की हथेली पे अलभ्य, हम वही फूल हैं शायद तुम्हें मालूम ना हो, तुम तो सागर हो बरसती हैं घटाएं तुम पर, तृष्णा लबकूल है शायद तुम्हें मालूम ना हो, कश्तियां तट की अब उद्दाम तरंगों के बीच, शीर्ष मस्तूल है शायद तुम्हें मालूम ना हो, फूल की शक्ल से ये छद्म सुदर्शन चेहरे, विश्वजे सूल है शायद तुम्हें मालूम ना हो, देह मंदिर है तपोवन है मेरा अंतस्त स्थल, आरी हम मूल हैं शायद तुम्हें मालूम ना हो। हमें मालूम भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जहां हमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है वहां आखिर में हम विषभुजे तीर ही पाते, जहां धन दिखाई पड़ता है वहां कुछ हाथ नहीं लगता, आखिर में राख हाथ लगती। क्या हो रहा है, कैसा जीवन चल रहा है, कहां जा रहे हैं, जिसको हम ताश समझ के सिर पर रखे वो सब धूल सिद्ध होती, और हमारे भीतर छिपा बैठा है हमारा श्रेष्ठ रूप, देह मंदिर है तपोवन है मेरा अंतस्त स्थल, आरी हम मूल हैं शायद तुम्हें मालूम ना हो, और भीतर हमारे भीतर वो श्रेष्ठ चैतन्य आरी है। आरी का मतलब हिंदू नहीं, आरी का मतलब हमारे भीतर जो श्रेष्ठता है। हम अनारी बने बैठे, प्रेय को खोजा तो अनारी बन जाते हो, श्रेय को खोजा तो आरी बन जाते हो। आखिरी सूत्र, उसके पहले की घटना, भगवान के जेतवन में बिहरते समय एक अनागामी स्थिर मरकर शुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। मरते समय जब उनके शिष्यों ने पूछा क्या भंते, कुछ विशेषता प्राप्त हुई है, तब निर्मल चित्त स्थविर ने यह सोचकर कि यह भी क्या कोई उपलब्धि है या विशेषता है, चुप्पी ही साधे रखी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य रोते हुए भगवान के पास जाकर उनकी गति पूछे। भगवान ने कहा, भिक्षुओं रो मत, वह मरकर शुद्धावास में उत्पन्न हुआ है। भिक्षुओं देखते हो तुम्हारा उपाध्याय कामों से रहित चित्त वाला हो गया है, जाओ खुशी मनाओ। तब शिष्यों ने कहा, पर उन्होंने मरते समय चुप्पी क्यों साधे रखी, हमने तो पूछा था उन्होंने बताया क्यों नहीं। भगवान ने कहा, इसीलिए भिक्षुओं, इसीलिए क्योंकि निर्मल चित्त को उपलब्धि का भाव नहीं होता है। और तब उन्होंने यह गाथा कही। यह घटना महत्वपूर्ण है। अनागामी का अर्थ होता है बौद्ध परिभाषा में जो दोबारा ना आएगा, अब फिर ना आएगा, जिसका आगमन समाप्त हुआ। ये परम उपलब्धि है। संसार में फिर ना आने का अर्थ है पक गए, संसार से जो सीखना था सीख लिया और संसार में जो होना था हो गए, अब दोबारा आने की कोई जरूरत ना रही। अनागामी आखिरी फल है, श्रोतापत्ति पहला फल, ध्यान की धारा में उतरना पहला कदम, अनागामी हो जाना तो सागर में गिर गई सरिता, मिलन हो गया सत्य से। अनागामी होकर कोई मरे तो यह परम घटना है, यह परम उपलब्धि। भगवान के जेतवन में विहार करते समय एक अनागामी स्थविर, एक वृद्ध भिक्षु मरकर शुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। ब्रह्म के साथ जो एक हो गया वही ब्रह्मलोक, और जहां शुद्धि परम हो गई, जहां कुछ भी अशुद्ध ना रहा, वही शुद्धावास। मरते समय उनके शिष्यों ने पूछा क्या भंते, कुछ विशेषता प्राप्त हुई है। अब बुद्ध के शिष्यों में जैसे जैसे शिष्य वृद्ध हो जाते थे, योग्य हो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे, तो बुद्ध उनको भेजते थे दूर दूर औरों तक संदेश पहुंचाने को। तो बुद्ध के जीते ही बुद्ध के बहुत से शिष्यों के भी शिष्य थे, क्योंकि ये वृद्ध समाधिस्थ पुरुष दूर दूर जाकर बुद्ध की खबर ले जाते, अनेक लोग इनसे दीक्षित होते, ये उपाध्याय कहलाते थे। ये बुद्ध की तरफ इशारा करते थे, ये शिक्षण देते थे कि कैसे बुद्ध में लीन हो जाओ, लेकिन ये बीच का सेतु बनते थे। तो ये जो स्थिर वृद्ध भिक्षु की मृत्यु हुई, उनके शिष्यों ने उनसे जाकर पूछा, बंते कुछ विशेषता प्राप्त हुई है? आप तो जा रहे हैं, हमें तो बता तो जाएं कम से कम कि कौन सी घटना घटी है आपके जीवन में, अंतरतम में इस समय क्या घट रहा है, आप क्या पाकर जा रहे हैं, आपकी क्या संपदा है, आप क्या होंगे, कहां पैदा होंगे, पैदा होंगे कि नहीं पैदा होंगे, लौटेंगे अब कि नहीं लौटेंगे, हमें कुछ कह जाएं। बात बड़ी मीठी है। निर्मल चित्त स्थिर ने यह सोचकर कि यह भी क्या कोई उपलब्धि या विशेषता है, चुप्पी ही साधे रखी। उपलब्धि तो अहंकार की ही भाषा है। जब तुम कहते हो यह मैंने पा लिया, तो पाने से भी मैं ही मजबूत होता है। परम उपलब्धि का तो दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक दावेदार है तब तक परम उपलब्धि नहीं हो सकती। मैं जब तक है तब तक तुम कैसे दावा करोगे, और मैं ही दावेदार है, तो दावा तो हो ही नहीं सकता परम उपलब्धि का। परम उपलब्धि के संबंध में तो चुप रह जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं। चुप्पी कोई समझ ले तो समझ ले, ना समझे तो उसकी वो जाने। इस वृद्ध स्थिर को साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब लौटूंगा नहीं, ये परम दशा आ गई। अब तुम ये मत सोचना कि इसका पता कैसे चलेगा, जब परम दशा आती है तो पता चलेगा ही, जैसे अंधेरी रात में एकदम उजाला हो जाए तो पता नहीं चलेगा। सिर में दर्द होता है तो पता चलता है, दर्द चला जाता है तो पता चलता है। जीवन भर पीड़ा रही, किसी ना किसी तरह की सारी पीड़ा चली गई, सब तिरोहित हो गई, एकदम परम आनंद की वर्षा होने लगी भीतर, तो पता नहीं चलेगा। अंधेरा था जन्मों जन्मों का, सब कट गया, आखिरी परतें बची थी वो भी टूट गई, आखिरी पर्दा भी उठ गया। तो इस स्थिर को साफ दिखाई पड़ रहा है क्या हो गया, लेकिन सोचा कि ये भी क्या कोई उपलब्धि है। दो कारणों से यह उपलब्धि नहीं। पहली तो बात, उपलब्धि है अहंकार की भाषा, मैंने पा लिया, ये बात ही उस परम के संबंध में नहीं कही जा सकती। दूसरी बात, यह उपलब्धि नहीं कही जा सकती क्योंकि यह हमारा स्वभाव है, यह हमने पा लिया ऐसा थोड़ी, यह तो सदा से था ही, हम भूल गए थे, बस स्मरण किया है, इसलिए भी इसको उपलब्धि नहीं कह सकते। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ और किसी ने पूछा क्या पाया, तो बुद्ध ने कहा पाया कुछ भी नहीं, जो मिला ही था उसे जाना, जो था ही, जो सदा से था, हमने आंख न डाली थी अपने खजाने पर, बस इतनी ही भूल थी, खजाना तो था ही, इसलिए पाया ऐसा कहना ठीक नहीं। प्रतिभिज्ञा हुई, पहचान हुई, पहचाना, जाना, इसलिए भी इस परम स्थिति को उपलब्धि नहीं कहा जा सकता। तो वृद्ध स्थिर चुप ही रह गए, कुछ बोलना ठीक ना लगा, कहें कि अनागामी हो गया हूं, अब नहीं आऊंगा, तो यह भी आने का एक उपाय हो जाएगा, क्योंकि फिर थोड़ा मैं अभी शेष रह गया। कहें कि बहुत कुछ पा लिया जो पाना था, तो भी अज्ञान की ही घोषणा होगी। उपनिषद कहते हैं, जो कहे मैंने जान लिया, जानना कि नहीं जानता है। सुकरात ने कहा है कि जब मैंने जाना तो जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तो ये वृद्ध स्थिर चुप रह गया, लेकिन चुप्पी को तो बहुत कम लोग समझ सकते हैं, शब्दों को ही कम लोग समझ पाते हैं, चुप्पी को तो कौन समझेगा, कहो कहो तब नहीं सुन पाते, तो बिना कही बात तो कौन सुनेगा। भिक्षु तो बड़े उदास हो गए, और गुरु ऐसे ही मर रहा है खाली हाथ, कुछ भी नहीं बता रहा कि कुछ मिला कि नहीं मिला, चित्त में बड़ी तकलीफ भी हुई होगी, मौत की तो तकलीफ हुई ही हुई, गुरु मर रहा है, साथ में यह भी तकलीफ हुई होगी कि ऐसे आदमी के शिष्य होकर हमको क्या होगा, ये तो मर गए और कुछ बिना पाए मर गए और हम इनके पीछे भटक रहे हैं, हम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं। तो वो बुद्ध के पास गए, उनका रोना दो कारणों से था, एक तो गुरु मर गया, लेकिन उससे भी बड़ा कारण ये था कि हम भी किसके चक्कर में पड़े रहे, कुछ इसको मिले ही नहीं था। भगवान ने कहा भिक्षुओं रो मत, तुम्हारा गुरु शुद्धावास में उत्पन्न हुआ है, परम शुद्धि में जागा है। भिक्षुओं देखते हो तुम्हारा उपाध्याय कामों से रहित चित्त वाला हो गया, अब उसकी कोई कामना नहीं बची, इसलिए लौटेगा नहीं। कामना लौटा लाती, कामना बार बार खींच लेती, कामना नीचे उतारती, कामना ही अधोगमन है। तुम्हारा गुरु ऊर्ध्वगामी हो गया है, वो मुक्त हो गया पृथ्वी से, अब पृथ्वी में कोई कशिश उसे खींचने वाली नहीं बची, अब वो उठता ही जाएगा शुद्धावास में। जैनों के पास इसके लिए प्रतीक है, जैसे कि कोई लकड़ी के टुकड़े को मिट्टी से खूब लीप पोत के पानी में डाल दे, तो मिट्टी के वजन के कारण लकड़ी का टुकड़ा डूब जाएगा, फिर पानी की धार आती रहेगी, जाती रहेगी, मिट्टी गलती रहेगी, बहती रहेगी, एक घड़ी आएगी कि सारी मिट्टी बह जाएगी, फिर लकड़ी का टुकड़ा उठेगा, पानी की सतह पर आके तैर जाएगा। ऐसा जैन कहते हैं सिद्ध पुरुष संसार की सतह पर उठ जाते, लोक की आखिरी सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां अलोक शुरू होता है। उसी स्थिति को बौद्ध भाषा में कहते हैं शुद्धावास, ब्रह्मलोक, मनुष्य के पार हो गए, परमात्मा हो गए, अब लौटने का कोई कारण न रहा, मिट्टी की पकड़ न रही। जब तक तुम समझते हो मैं देह हूं, तब तक मिट्टी की तुम पे पकड़ है, तब तक तुम मिट्टी ही हो। जिस दिन तुमने समझा कि मैं देह नहीं हूं, उसी दिन मिट्टी की पकड़ छूटी और धीरे धीरे मिट्टी बह जाती, तुम शुद्ध हो जाते हो, तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती, ऊपर उठने लगती। जाओ खुशी मनाओ, तुम्हारा उपाध्याय कामना से मुक्त हो गया, अनागामी हो गया, बुद्ध ने कहा। तब शिष्यों ने कहा पर उन्होंने मरते समय चुप्पी क्यों साथे रखी, हमें बताया क्यों नहीं। उन्होंने तो बताया, चुप्पी से ही बताया, कुछ बातें चुप्पी से ही कही जाती हैं, कुछ बातें कहो तो खराब हो जाती, कुछ बातें बिना कहे ही कही जाती हैं, मगर उसके लिए तो बड़ा संवेदनशील बोध चाहिए, उसे समझने को, उस मौन को समझने को, उस इशारे को पहचानने के लिए तो बड़ी ध्यान की दशा चाहिए। बुद्ध ने कहा इसीलिए भिक्षुओं, इसीलिए, क्योंकि निर्मल चित्त को उपलब्धि का भाव नहीं होता है, जहां उपलब्धि है वहां उपलब्धि का भाव नहीं, जहां परमात्मा से मिलन हुआ वहां मिलन हो गया ऐसी बात भी व्यर्थ हो जाती, जहां जान लिया वहां क्या कहो कि जान लिया, कहने में कुछ सार ना रहा। शब्द तो वहीं तक हैं, वहीं तक कह पाते जहां तक शब्दों की सीमा है, शब्द तो सत्य को कभी नहीं कह पाते, ज्यादा से ज्यादा सत्य के संबंध में कुछ तुतलाते हैं, कह नहीं पाते, जैसे छोटे बच्चे तुतलाते, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन तुतलाते हैं, मां को समझना पड़ता है कि क्या मतलब है उनका, मतलब लगाना पड़ता है। ऐसे ही शब्द हैं, सत्य के संबंध में तुतलाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। बुद्ध ने कहा इसीलिए भिक्षुओं, इसीलिए, क्योंकि जो उपलब्ध हो गया उसे उपलब्धि का भाव नहीं होता है, वहां कोई बचा ही नहीं जिसको उपलब्धि का भाव हो, नहीं कोई बचा, इसी को तो शुद्ध अवस्था कहते, जहां कोई मैं नहीं रहा वहीं तो परम शुद्धि है। और तब उन्होंने यह अपूर्व सूत्र कहा, छंद जातो अनक खातो मनसा चा फुटोसिया कामेशु चा अपट्टी बद्ध चित्तो उद्ध सोतो तिबुंचति। अनख्यात में जिसका रस है, जिसके मन ने उस रस को छू लिया है, या उस रस ने जिसके मन को छू लिया है, और काम भोगों में जिसका चित्त अब बंधा नहीं है, वह ऊर्ध्व सोता कहा जाता है। तुम्हारा गुरु ऊर्ध्व श्रोता हो गया। समझो छंद जातो अनक खातो, ये बड़ा प्यारा शब्द है। जो नहीं कहा जा सकता अनक ख्यात, जिसको कहने के लिए भाषा बनी नहीं है, जिसको कहने का कोई उपाय ही नहीं है, अनक ख्यात, अनिर्वचनी, अनक खातो छंद जातो, जिसे जो नहीं कहा जा सकता उसमें रस आ गया है। कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई उसे निर्वाण कहता है, कोई उसे आत्मा कहता है, पर ये सब काम चलाऊ है। ना तो वो परमात्मा शब्द में समाता है, ना आत्मा शब्द में समाता है, ना निर्वाण में, ना मोक्ष में। सब शब्द छोटे पड़ जाते, क्योंकि शब्दों की सीमा है, वह असीम है, विराट है। शब्द तो छोटे छोटे आंगन है, वह तो पूरा आकाश है। छंद जातो अनक खातो, जिसे उस अव्याख्य में छंद हो गया, रस हो गया, जिसका हृदय तरंगित होने लगा, लयबद्ध हो गया, जो उस अनख्यात से, जो उस अनिर्वचनीय के साथ संगीत में बंध गया, छंदोबद्ध हो गया। छंद जातो अनक खातो मनसा चा फुटोसिया, और जिसके मन में उस रस की वर्षा हो गई, उस रस ने जिसके मन को डुबा दिया, जो स्नान कर लिया उसने, ऐसा व्यक्ति स्वभावतः काम भोगों से मुक्त हो जाता। क्योंकि परम भोग जब हो जाए तो क्षुद्र भोगों की कौन कामना करता है। जिसे परमात्मा का भोग मिल गया, वो फिर क्या चाहेगा और किसी भोग को, फिर सब भोग फीके पड़ गए। छोड़ना नहीं पड़ते, छूट जाते, व्यर्थ होने के कारण छूट जाते। जिसको सार हाथ में आ गया, फिर वो आसार को नहीं पकड़ता। ऐसा व्यक्ति बुद्ध कहते हैं ऊर्ध्व सोता कहा जाता है। कामेशुचा अपट्टी बद्ध चित्तो, जो सदा से बंधा था चित्त काम वासनाओं में, वो सारे बंधन गिर गए, जंजीरें टूट गईं, बेड़ियां टूट गईं, वो चित्त मुक्त हो गया। वो चित्त मुक्त होकर ऊपर उठने लगा। कामेशुचा अपट्टी बद्ध चित्तो ऊर्ध्व सोतो तिबुंचति, ऐसे चैतन्य को ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व श्रोता कहा जाता है। हम सब जब तक कामना से बंधे हैं अधोगामी, नीचे की तरफ जाने वाले। देखा तुमने, पानी नीचे की तरफ जाता है, वो है अधोगामी। जहां खड्डा हो उसी की तलाश करता है, ऊंचाई से हटता है, ऊंचाई में उसे रस नहीं। पहाड़ पे गिरेगा तो पहाड़ पे नहीं रुकेगा, भागेगा एकदम नीचे की तरफ। नदी झरने बन जाएगा, भागेगा, खाई खड्ड खोदेगा। छोटे मोटे खाई खड्डों से भी उसका मन नहीं भरता, भागते ही रहेगा जब तक कि समुद्र का खड्डा ना मिल जाए, बड़ा खड्डा ना मिल जाए, बड़े से बड़े खड्ड में जाकर रुकेगा। लेकिन यही पानी जब सूर्य के उत्ताप से तपता है, वाष्प बनता है, भाप बनता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है, आकाश की तरफ, बादलों की तरफ, ऊर्ध्वगामी हो जाता है। वही पानी भाप बनकर ऊर्ध्वगामी हो जाता है। पानी वही है, पानी बनकर अधोगामी हो जाता है। तो चैतन्य की दो दशाएं, जिसको हम चित्त कहते हैं वो पानी, और जिसको हम आत्मा कहते हैं वो भाप। ये चैतन्य की दो दशाएं हैं। जिसको हम मन कहते हैं, चित्त कहते हैं, वो पानी, वो नीचे की तरफ जाता, वो अधोगामी। और जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो यही पानी है जो तपश्चर्या से, तप से भाप बन गया, वाष्पीभूत हो गया, उड़ने लगा ऊपर की तरफ, पंख मिल गए जिसे, तो ऊर्ध्वगामी। नीचे चलो तो संसार है, ऊपर चलो तो परमात्मा है। छंद जातो अनक खातो, इस अव्याख्य में जिसको रस आ गया, जो नाचने लगा मग्न होकर, वह फिर नहीं लौटता। जो मयूर हो गया फिर नहीं लौटता। खिड़की से उड़ आई गंध, साथ लिए रस भीगे छंद, भीत टंगे पुष्पों के चित्र, बिखराते लगते मकरंद, किसी नई कविता की पंक्ति, अधरों पर हो उठी अधीर, परस गई फागुनी समीर। जैसे फागुन आता ना, फूल खिल जाते ना, गंध तैरती, ऐसा ही एक भीतर का फागुन भी है। खिले खुड़की खिड़की भीतर की, खिड़की से उड़ाई गंध, साथ लिए रस भीगे छंद, भीत टगे पुष्पों के चित्र, बिखराते लगते मकरंद, किसी नई कविता की पंक्ति, अधरों पर हो उठी अधीर, परस गई फागुनी समीर। टेसू लहके पुरवा मारे रंग भरी पिचकारी, ढोल मृदंग मंजीरे चढ़ते स्वर की नई अटारी, एक बरस के बाद आज मन सुगना बहका रे, एक बरस के बाद आज फिर फागुन महका रे। ये तो बाहर के फागुन का गीत है। एक बरस के बाद आज फिर फागुन महका रे, एक बरस के बाद आज मन सुगना बहका रे। ये तो बाहर की बात है, भीतर की बात तो ऐसी कि बरस बरस के बाद, जन्म जन्म के बाद, आज मन सुगना बहका रे, बरस बरस के बाद, जन्म जन्म के बाद, आज फिर फागुन महका रे। छंद जातो अनक खातो, जिसको उस अव्याख्य में निर्वाण में छंद आ गया, रस आ गया, जो मगन हो गया, मस्त हो गया, जो नाच उठा, जो गीत गीत हो गया, जो भूल ही गया अहंकार को, बात ही गई, मैं का भाव ही ना रहा, वही नाचता हुआ चैतन्य, वही भीतर की मदिरा से मस्त चैतन्य ऊर्ध्व श्रोता हो जाता है। आज इतना ही। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. Sutron par diye gaye sambodhan aur audio madhyam mein mudrit awaz par ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।